Szervusztok, kedves hallgatók! Ez egy élő adás, ugye, augusztusnak a derekán. Méghozzá egy olyan témában, amely téma nyilván mindenkit érint, aki csak ezen a bolygón lakik, nemre és korra való tekintet nélkül, hogy mennyire tekintet nélkül nemre és korra. Arra igazolás lesz számos film arról a listáról, amelyet a mai napon szánunk nektek mi, vagyis Csonka Berta kolléganőm és én, azaz Puzsér Róbert, itt a 98.6-os frekvencián a Rádió Cafén. Írhattok is nekünk a 0629 986 986-os SMS számra, ahogyan azt már megszokhattátok. Rázódjunk vissza az élőadás hangulatába, legalábbis ennek a hétvégének az erejéig. Szeretjük a szerelmes filmeket. Miért szeretjük a szerelmes filmeket? Mert felidézi bennünk azt a szenvedélyt, vagy azt a szenvedést, csak itt tulajdonképpen csak egymással hangzó a különbség, amely olyan személyes, és amelyet átéltünk, és amelyet elfelejteni akarunk, de ugyanakkor nem akarunk igazán elfelejteni. Igazából, ha az ember benne van, abban a mély veremben, amit szerelemnek hívnak, akkor szabadulni akar belőle, viszont ahogy kiszabadult, vissza akar esni bele, és sose jó azon kívül, és abban meg pokoli és elviselhetetlen. Szóval sehogy se jó. Vajon ezekből a filmekből tudunk tanulni? Vagy hiába látjuk előre ezeket a példákat, mégis át kell menni rajtunk? És vajon az a funkciója ezeknek a filmeknek, hogy tanuljunk belőlük? Vagy pedig az, hogy megérintsenek minket? Tehát, hogy az, hogy bele tudjunk helyezkedni más embereknek a bőrébe, és amikor az ő bőrüket visszük a vásárra, akkor azért kevésbé vagyunk érintve a dologban, de azért persze azonosulunk, meg azért felidéződnek bennünk a saját fájdalmaink, meg a saját szenvedéseink. De hát akkor csak a múltról szólnak a szerelmes filmek? Tehát csak nyilván felidéznek egy múltbeli eseményt, vagy nyitnak egy jövőt. Vagy talán példát állítanak elénk, hogy így is lehet, ilyen magas erkölcsi színvonalon is lehet szerelmesnek lenni, és a szenvedély nem ír felül mindent, vagy talán rossz példát is állítanak felénk, hogy ennyire aljasul, ennyire mocskosul, ennyire undorítóan, ennyire szemét módon is lehet kezelni a másikat, és lealázni a másikat, hogy aztán a sárban, a szemétben megforgassuk? Vagy lehetünk szerelmesek, és emellett élhetünk is, vagy csak élhetünk, vagy csak szerelmesek lehetünk. Szóval mindezeket a kérdéseket felvetik azok a filmek, amelyek a mai listán szerepelnek. Ez a 10 film, amely mi szerintünk a 10 legjobb film a szerelemről. Ti szerintetek melyek a legjobb filmek, amelyek a szerelemről szólnak? 0629 986 986 az SMS számunk, idézzétek fel nekünk, hogy vajon melyek azok a filmek, amelyek ti szerintetek a legjobbak, és hogyha azok nem szerepelnek a listán, akkor azonnal be fogjuk őket olvasni. Mert hogy szándékunkban áll egy tágabb perspektívát kínálni számotokra, mint amit a mi személyes csökött ízlésünkből így képesek lennénk házilag előre gyártani. Bár felmerült egy pár film nekünk is, ami nincs rajta a listán. Igen, mert szigorúan a legjobbakat akartuk. És úgy gondoljuk, hogy egy erős tízes listával, csak úgy, mint máskor, tudunk szolgálni a számotokra. Vajon a szerelemnek van bármi köze a szeretethez? Mert etimológiailag mindenképpen, de azon kívül. Vajon a szerelemnek van bármi köze bármihez? Vagy bárkihez? Igen, azt gondolom, hogy igen, hozzánk van köze, igen, az érzéseinkhez, igen, a jelenlétünkhez. Az racionálisan viszonylag nehezen kezelhető, tehát az eszünkhöz kevés köze van, de az érzelemvilágunkhoz meg nagyon is sok. De köthető egy emberhez, vagy ez egy ember? Nem, kettő az egyének, kell hozzá. Kettő kell, ez, kell igen, hozzá? Ez, bár van, aki saját magába szerelmes, az ilyeneket nevezzük pszichopatáknak, de jaj, hát így rögtön ránk szakadt egy csomó SMS, de nem, eddig csak olyanokat kaptunk, amik szerepelnek a listán. Az sajnos. Nem áll szándékunkban ellőni a puskaport. Egyetértünk. Szóval a szerelem, én azt gondolom, teljesen más gyékényen árul, mint a szeretet. A szeretet az az önzetlenségről, az önfeláldozásról, az önmagunknak a háttérbe szorításáról és a másiknak az előtérbe helyezéséről szólna. A szerelem az meg egyáltalán nem. A szerelem az önzésről, a szerelem a birtoklásról, a szerelem az a másiknak a kiszolgáltatásáról, az a szerelem az a... az fúj! A szerelem, olyan, a szerelem az egymerő önzés, ez az igazság. és harc, és háború. Tehát a szerelem az... A szerelem az egyáltalán nem... Nem azon a vidéken játszódik, ahol az erkölcs gyümölcsfái teremnek, hanem azon a vidéken, ahol frontvonal van, és ahol háború van, és ahol vér folyik. És a szerelem az egy olyan kegyetlen harc, amiben nem csak súlyos sebeket lehet szerezni, de hát el is tudod vágni magad nagyon csúnyán. Tehát úgy, hogy így azt mondod, hogy hát ez volt az életem eddig, és ami ezután jön, az egy árnyékvilágban játszódik, csak azért, mert... De ez a megszállottság. A megszállottság lehet csak a szerelem. Máshogy nem lehet. Nem lehet ezt élvezni és közbe irányítani, úgyhogy ebből az energiákból merítek, ami feltölt és ami előre visz, és a többit meg a helyén kezelem. Én azt gondolom, táplálom. Hogy erre is lesz példa ezen a listán. Én csak kérdezni tudom. Annyi sok mindenfélét el lehet mondani a szerelemről, minden igaz, és annak az ellenkezője csupa-csupa közhely, és mégis meg annyi érvényes állítás. Szóval következik az a 10-es lista, amely mi szerintünk a legerősebb 10 filmet tartalmazza, amely a szerelemről szól. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film a Kótyagos szerelem. A Paul Thomas Andersonnak a filmje. Nagy kedvenc. Ez a Magnóliás csávó. Már eleve ő írta a forgatókönyvet, és amikor én erről a filmről először hallottam, egy jó barátom ajánlotta a figyelmembe, és azt mondta, hogy ez egy Cannes-i nagy díjra jelölt, és Cannes-i díjat nyert film, ugye a Paul Thomas Anderson az a Cannes-ban a legjobb rendező lett ezért a filmért. És akkor mondom, na milyen filmről van szó, azt mondja Adam Sandler. Na mondom, hagyjál békén. Mit akar az Adam Sandler, meg a Cannes-i legjobb rendező, meg egyáltalán az aranypálma egymással? És nem akartam elhinni, mert mondom, Adam Sandler, na nem már, hát az az ember az a védjegye a gagyiságnak, az igénytelenségnek, és aztán lám. Mert ez az Adam Sandler sem egy elátkozott figura, hogyha egy normális rendező keze közé kerül. Ebben a filmben például jó. Úristen, mit mondtam, rohadjon ki a szám. Azt mondtam, hogy jó az Adam Sandler ebben a filmben, és igen, valóban egy iszonyat elcseszett neurotikus csávót játszik, Barry Egant, aki 6 lánytestvérével együtt nő fel, és hát annak megfelelően néz is ki a csávó, szóval hát... Azért az Adam Sandlerre még elmondanék, hogy nagyon szépen bele lett rakva egy díszletbe, és olyan partnerei voltak, hogy nem volt nehéz ott jónak lenni, meg úgy meg volt színezve a film, és el volt varázsolva, és alázenézve, és a többi, hogy azért az Adam Sandler lehet, hogy nem is olyan jó, de jó helyre került. Aranyos az Adam Sandler ebben a filmben, és általában ő mindig ezt az ilyen laza, talpra esett, mindenkivel jó kapcsolatra képes, mindenkivel jól kontaktáló, aranyszívű srácot játsza, és most meg nem ezt, most egy ilyen világszerencsétlenjét, egy ilyen mesevilágban élő nyomorultat, aki leves konzerveket gyűjt, hogy azzal pontjátékban részt vegyen, és a pontokat nyerjen, amit leutazhat az Airlines-zal, valamit iszonyat szerencsétlen figurát játszik, olyat, akit kivett magából ez a világ. És itt is az történik, mint olyan sok jobb romantikus filmben, még lesz ilyenre példa a listánkon, hogy találom maga mellé egy hasonlót. Egy hasonlót. Zsákafoltját. És ez olyan nagyon aranyos, ahogyan ez itt történik. Ez itt Emily Watsonnak az ő általa játszott karakter, ugye a Lena Leonard, és hát a filmben feltűnik még Philip Seymour Hoffman is, aki mindnyájunk kedvence, és nem véletlenül. Emily Watsonnal 2 hete ismerkedtem meg. Igazán? És azóta nagy rajongója lettem. Amikor a listán, egy szintén a listánkon található filmet láttál. Így van. Lehet tippelni, hogy vajon mi volt ez. Aztán kaptunk még SMS-eket, arra vonatkozóan, hogy Párizs, Texas. Aztán Donnie Darko. Szerelmes film. Hát kiből mit hoz elő? Kétfejű sas Jean-Marie-val. Sziasztok! Az én best of szerelmes filmem a P.S. I Love You. Puszakata. Ez a Postscript. De mi lehet ennek a magyar címe? P.S. I Love You. Talán igen. Még láttam is. Aha. Igen, most, hogy ez a magyar vagy címe. Vagy már olvastam? valami emléket felidézett ez a cím. Szilvinek a Ghost című film jutott eszébe. Jó. Mi meg csak próbáljuk elfelejteni, de nem, hiába. Mi nem. Sziasztok, popcsajok, stb. Szerelem hullám hosszán írja nekünk János. A popcsajok, stb. Egyet tudok érteni. A szerelem hullám hosszánnal kapcsolatban ott már vannak kétségeim, az egész biztos. De a kótyagos szerelem az egy azért egy különleges film, ez a Punch Drunk Love című film, mert a szerelemnek a hangulatába azokkal a képi és auditív eszközökkel, amelyekkel él, teljesen valószínűtlen eszközökkel él, tehát néha ilyen kaleidoszkópszerűen... De ez miért a szerelem, szerinted? Ez nem a szerelem, ez az ő belső, ez az ő megbomlott elméje, szerintem. Szerinted ez egy bomlott elme? Szerintem teljes mértékben. Szerintem csak egy végtelenül szorongó, szerencsétlen figura. Hát de nem szerelem, tehát a szerelem az kb. Így tényleg begyalogol hozzá, és akkor még időben leesik neki, hogy ez erre rá kéne kattanni. És hát mekkora energiákat szabadít fel belőle. Hát amit el sem tudunk képzelni, hogy... Egész normális lesz. Valaki belebolondul a szerelembe, valaki pedig, ha már bolond volt, egy kicsit normálisabb lesz. Mire képes igen, a szerelem? Milyen érdekes, hogy igen, tényleg ez a figura, ez egy világszerencsétlenje volt, és egy egészen racionális figurává válik annak nyomán, és elkezdi tudni menedzselni az életét. Pusztán annak hatására, hogy nyer valami távlatot az élete. Szóval ő, ez a figura önmagát egy nyomorult, szerencsétlen baromnak tartja, ennek hatására az is, hiszen az önképünk azért elég hatékonyan formálja a saját jellemünket. Hát ugye a testvérei, akik hát így, azt hiszem nem használok túl erős kifejezést, ha azt mondom, hogy folyamatosan és következetesen kínozzák a szerencsétlent, azok elhitették vele, hogy ő egy ilyen nyomorult, és amikor először az életében megkapja a visszaigazolást arról, hogy talán nem az, abban a pillanatban így elkezd felnőni arra a színvonalra, amely színvonalon őt valaki jegyzi, valaki az a valaki, aki szereti őt. Mondja csak. Ez zavarba. Jó, ez így vajon akkor tényleg ez erről az önzőségről szól, hogyha valaki meglátja bennem a szépet, akkor kezdődhet egy kapcsolat? Tehát, hogyha nem én látok meg valakiben szépet, vagy ez nem feltétlenül? Ez egy szélsőséges jellem kell, meg egy szélsőséges élethelyzet kell. Ehhez az kell, hogy soha senki ne lássa benned a szépet, a jót, te meg legkevésbé magadban, és legyen valaki, aki megszavazza neked ezt a bizalmat. És talán ez nem is bizalom, talán ott is volt benne valahol, csak senki se látta meg. Jó, azért viszont a filmeknél itt egy 10-es listában nagyon-nagyon nagy a merítés, ugyanis valahol egy olyan részt látunk a szerelemből, amikor éppen összejön, van, ahol látjuk azt is, amikor összejön, van, amikor szétmegy, és amikor így levezetjük, hogy vajon mi lett volna, ha ugye, vagy mi megy ezután, mi fog történni ezután velük, akkor lehet, hogy mindenhol ugyanarra lukadunk ki, na majd hát, ha a lista végén kilukadunk egy konklúzióra, amit elvihetünk magunkkal a szerelemről. Elnézést, elfelejtettem borotválkozni. Az arcod olyan kedves, és a bőröd annyira puha. Beleharapnék az arcodba, és megrágnám, olyan kibaszó teljes. Én megnézem az arcodat, és szeretném összezúzni. Szeretném összezúzni egy kőműves kalapáccsal és szétverni, mert olyan bájos. Szeretném megrágni az arcod és kiszedni a szemedet és magamba tömni, megrágni és lenyelni. Ja. Ez röhelyes. Igen. És nagyon szép. Az étteremben én vettem szét a mosdót. Sajnálom. Hát mennyire beteg. Mennyire beteg, és mégis mennyire intim, és mennyire bensőséges, és mennyire személyes. És azt hiszem, hogy a szerelem az ez, ahol nem szégyelsz semmit, ahol levetkőzöl teljesen mesztelenre, és hát itt olyan pszichi emberekről beszélünk, akiknek hát ez van oda lent, na hát ők ebből főznek, de hát ebből főznek, de legalább megeszik, na. Tehát ez jutott nekik, ez jár nekik, és hát ezzel el is vannak, köszönik szépen. Kaptunk rengeteg SMS-t. Távol Afrikától, sziasztok, írja nekünk Daniella. Akkor kaptunk ilyet, hogy Betty Blue, idétlen időkig. Szerelemről? Jó, hát persze. Sweet November, jaj ne! Nem. Ez túl egyszerű, bocsánat! Jaj ne! Volt egyszer egy Amerika. Hát annyi minden másról és a szerelemről is tán. Melyik film? Ezt kérdezi a hallgató. Ez a Kótyagos Szerelem című film, ezt nézzétek meg. A szerelem csomódásja, írja anyukád. Igen, ez az én már 3 évesen megmondtam, hogy mi az, mi a szerelem. A szerelem az a csomódásja. Az, mert az olyan. Az csomódik, és ott nem lehet kibogozni semmi. Ilyenek, és ez 3 évesen? Ezt 3 évesen nem. És azóta bogoztad, vagy oldottad? Hát ez fogalmam sincs. Te vagyok bogozod. Ilyenek voltunk Robert Redford, Barbara Streisand. Igen, aztán az Eső előtt című filmet is ajánlják a kedves hallgatók. Szóval mindezekkel az ajánlásokkal élünk, mi most egy csatorna vagyunk, és mintegy átáramlik rajtunk. Én most nem minősítem, hogy szennyvíz csatorna vagyunk, vagy pedig az ivóvíz csatorna vagyunk, de ezek persze felvetések ti felétek, ti irántatok a ti részetekről. Robi, láttad a Párizs, Texaszt? Mi a véleményed? Hát én bevallom, hogy én hadilábon állok Wim Wenderssel, szóval én tudom, hogy ő a egyik legnagyobb, vagy legtöbbre tartott, meg magasan jegyzett európai rendező, meg az Európai Filmakadémiának az elnöke, ez szerintem a Wim Wenders az egy kókler. Ez semmire kellő. De persze... Tehát nagyon tetszett a film. Nagyon nem szeretem a Wim Wenders, szerintem nem való kamera közelébe, szerintem el kéne onnan zavarni. Betty Blue írja a kedves hallgató. Ez most már a többedik ajánlás a Betty Blue-ra vonatkozóan. Te szereted a Betty Blue-t, Robi? Azt se tudom, mi az. Nem tudod? Nem. Édesanyám másik kedvenc filmje. Igen? Igen, akkor meg kéne néznem, mert a másik kedvenc filmje az az én egyik kedvenc. Simán lehet. Írja nekünk Zsófi, aki imádja a műsort és a szerelmét, Józsit. Na. Harry és Sally-t ajánlják, valamint a továbbra is a Popcsajok, stb. Valamint a Forrást Aronofskytól, bár ha jobban belegondol a kedves hallgató, ezek nem is szerelmes filmek. Jó, de ki mikor látta? Az a nagy kérdés, és mit húzott le belőle magának. Tehát ez nagyon, milyen szálra megy rá a néző, ez nagyon meghatározó, hogy milyen pillanatban nézi meg. Azt hiszem, hogy egy nő számára. Engem például ilyen módon nem érintenek meg a hangulatok. Tehát én azt gondolom, hogy a legkedvesebb filmjeimet akármikor az életemben láthattam volna, és akkor is azok lennének a legkedvesebb filmjeim, ebben biztos vagyok. Szerintem a férfiak és a nők ebben nagyon különböznek egymástól. Persze lehet, hogy a saját személyes kreténségemet vagy elcseszettségemet ruházom fel ilyen férfi attribútumokkal. Úgy csinálok, mintha ez a férfiakra általában lenne jellemző, pedig csak én vagyok ekkora seggfej. Én pedig a nők nevében itt azt mondom, hogy igen, igazad van abból a szempontból, hogy a nők tuti, hogy meghatározóan azt szerint döntenek, hogy melyik jó film, hogy éppen milyen hangulatban vannak, és milyen hangulatot vesznek át egy filmből. Örömömre szolgál, hogy az SMS-ek többségét nem tudom felolvasni, ugyanis ez azt jelzi, hogy közel áll az ízlésünk a hallgatókéhoz, ugyanis számos olyan felvetés érkezett, amely a listánkon szereplő filmetet tartalmazza, illetve illeti, úgyhogy azokra még kitérünk a későbbiekben. A 9. helyezett mai listánkon a Casablanca. Hát igen, a Casablanca. A Casablanca, amely egy szerelmes film, és mégis valami más mellé teszi le a garast a végén a rendező Kertész Mihály. Valami mást hangsúlyoz. Egy olyan film, ami általában a szerelmes filmektől azt várjuk, hogy abszolútizálják a szerelmet. Fetisizálják a szerelmet. Heroizálják a szerelmet, és idealizálják a szerelmet. És ez a film mindezt megteszi, majd a végén fogja és lerombolja az egészet, de nem úgy rombolja le, hogy úgy érezzük, hogy megfosztottak, vagy megraboltak volna minket, hanem úgy érezzük, hogy felfokoztak minket, és egy magasabb szintre juttattak minket azzal az érzéssel, amellyel annyira azonosultunk a filmnek a 98 perce során, mielőtt az utolsó perchez érkeztünk volna. Szóval itt Rick Blaine és Ilza Lund szerelméről van szó, amit a felejthetetlen Humphrey Bogart és a gyönyörű és az ellenállhatatlan Ingrid Bergman személyesítenek meg. És itt van a harmadik fél, ugyanis itt egy háromszög zajlik, amely Viktor László személye, akit a Paul Hendrit játszik. És itt a itt egy nagyon súlyos erkölcsi döntés, amely a filmnek a végén zajlik, amelyben a szerelem relativizálva lesz, és valami fontosabb, valami nagyobb, valami értékesebb, valami jelentősebb kerül az előtérbe. Egy olyan szituáció, amikor egy ember, aki végig egy ilyen cinikus figurának tűnt, aki végig egy ilyen érzéketlen és csak a saját javát, csak a saját érdekeit néző embernek tűnt, és meg is van indokolva, tehát az előzményeket is látjuk, az kibomlik a filmben, hogy miért vált ilyenné, hogy hogyan vált ő ilyenné, hogy milyen sebeket szerzett ő az ő szerelmétől, és mégis képes arra, és ebből a karakterből, aztán a Rick Blaine-nek a karakteréből annyi sok karakter táplálkozik a későbbiekben. Hát például a Han Solo-nak a karakter a Star Wars-ban, az egy az egyben innen. Tehát akivel kapcsolatban elhisszük, hogy ő egy ilyen cinikus, csak a saját érdekét néző figura, de aztán a filmnek a végén valami több lesz, valahogy felfokozódik, vagy megsokszorozódik az ő erkölcsi hátországa. És itt történik az, hogy ez az ember, akitől a legkevésbé várnánk, képessé válik arra, hogy a saját érzéseit, a saját szerelmét, ami, hogyha voltatok szerelmesek, akkor pontosan tudjátok, hogy egy ilyen helyzetben az ember képtelen arra, hogy a háttérbe szorítsa, hogy képtelen arra, hogy más szempontokat mérlegeljen, mint azt a primer ösztönt, hogy igenis látnom kell, igenis vele kell, hogy legyek, különben megdöglök. És hogyha valaki képes arra, hogy ezt visszasorolja. Akkor az nem szerelmes. Másodrendűvé sorolja. Nem. Akkor az nagyobb ember, és többre hivatott, mint egy szerelem. Hogy fogalmazzak? Tehát, hogy van annál több is. És hogy, tehát, hogy mondjam, na itt történik na, az, hogy a szeretet, itt történik az, hogy a szeretet a belső sávon beelőzi a szerelmet. Na, de hát akkor ez nem szerelem, ugye? Mégsem igaz. Amit te elmondtál az elején, hogy ez csupa egó, stb., akkor az egójának felhasználja a szerelmet, és ettől ő több lesz egymaga az egójában. De szerelem csak egy ember, aki képes arra, hogy ezt meghaladja önmagában, és ez nem kis dolog. Kaptunk továbbá SMS-eket. Szerelmünk lapjai Ryan Goslinggal. Nem láttam a Szerelmünk lapjait, de Ryan Gosling mániákus vagyok, tehát én imádom a Ryan, szerintem az egyik legkiválóbb fiatal színész, akit ismerek, úgyhogy ezt mindenképpen meg fogom tekinteni, ezt a filmet. Las Vegas végállomás. Csak szerelem lehet, írja Andi. Las Vegas végállomás az valóban hatalmas, de már előttük a drogos filmek közt, úgyhogy... Itt most nem, de az is egy tökéletes szerelmes film, és pont elférne erre a listára is. Egy nagyon durva film, viszont nem került fel a listára, ami azért elég meghatározó, vajon írták-e már? Mielőtt fel kell, per lemegy a nap, Before Sunrise, Before Sunset a címe miatt. True Romance, írja a kedves hallgató, és akkor ide mindjárt fel is zárkózhat a Született gyilkosok, hirtelen, igen, ha már Tarantino forgatókönyvből készült filmekről beszélünk. Na, az mekkora szerelem. Hát igen, egyik nagyobb, mint a másik. De gyűrűt lenevet hallját mosol, mert megőrülök. Sziasztok, reméljük, hogy nem olvassátok be, mivel listás film. Szerintünk a top 3-ban a helye. Nem olvassuk be, mivel listás film, igen. És a top 3-ban van a helye? És a top 3-ban lesz a helye. Akkor... Nem, nincs a top 3-ban a helye. De most nem az a lényeg, hogy a top 3-ban itt, ami erre a listára felkerült, így az van. Mind a legkiválóbb szerelmes film. Sőt, ami lemaradt róla, a további 10 még az is mind a legkiválóbb szerelmes film. Annyi kiváló szerelmes film, és meg annyi rossz szerelmes film, amelyekről ezúttal nem beszélünk. Szóval itt ez a Casablanca, ahol bizonyságot nyerünk arról, hogy a szerelem közegében is lehet erkölcsileg felelős döntést hozni, és hogy nem a saját szenvedélyünk, meg a saját szerelmünk, és a saját érzésünk, és a saját jobb közérzetünk önmagában az, hogy szabaduljunk abból a patkányfogóból, amit a szerelem közegében a másiknak a hiánya jelent, és hogy végre beérkezzünk egy olyan homeosztázisba, hogy visszakapjuk a saját magunk fölött való rendelkezésnek a képességét, és ne a másik kezében legyen a tökünk, és kiszolgáltatva legyünk, és szóval, hogy amikor az ember szerelmes, akkor ez határozza meg az érzésvilágát, és minden döntésének, és minden érzésének, és minden pillanatának a hátterében csak és kizárólag ez a sürgető szükség az, ami ott lüktet. És az, hogy önmagában Rick Blaine képes arra, hogy ezt az egészet, ezt a háttérbe szorítsa. Hogy képes arra, hogy meghaladja saját magát ilyen módon. Hogy ennél szebb szerelem nincs, mint azt szokták mondani, hogy ki volt az, aki ezt énekelte, hogy az a legszebb csók, amit el se csókolunk, amit Karádi Katalin volt, vagy kicsoda. Na hát ez nagyon igaz. Tehát, hogy a szerelem az nagyon intim kapcsolatot ápol az űrrel, a hiánnyal. Abba tudunk mindig szerelmesek lenni, ahol a titkot látjuk, amiben bele tudjuk vetíteni a saját érzéseinket. Na itt is valami hasonlóról van szó. Tehát a meg nem valósult szerelem a legszebb szerelem. Én szerintem 40 fölött lehet így gondolkozni. Aki az első szerelmét meg tudja így élni, azt nagyon sajnálom. Mindenkinek bele kell menni kőkeményen, és meg kell halnia valahol egy ilyen nagy szerelembe, és utána majd tud mérlegelni. Nem hiszem, hogy... De a legfontosabb tanulság és a legnagyobb bölcsesség ezzel kapcsolatban, hogy akkor is elveszted. A szerelmet megőrizni nem lehet. Kétféle módon lehet elveszíteni, vagy úgy, hogy te benned huny ki a szerelemnek a lángja, vagy pedig úgy, hogy elveszted a szerelmednek a tárgyát, vagyis elhagynak téged, és te benned meg lángol a szerelem, de nem táplálja már a másik. Nem, ez nem rosszabb, mint a másik. Ez nem így van. Egyik kilátástalan, mint a másik. Nem, hanem hogy van, na meséljél. Hát van, vannak olyan... Lángolni egy életen át. Így van. Ah, persze. Fogalmad nincs erről az egész témáról, Berta, ez az igazság. De hiszek, Robi, és a hit az mindenben segít. Inni akarsz. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A Szeress, ha mersz című film. A Szeress, ha mersz című film az a szerelemnek a nagyon beteg, nagyon perverz világába kalauzol minket. Sose került volna fel a listára, ha nincs itt Berta. Nem, ez nem igaz. A szerelemnek egy olyan pontját veszik ki, ami minden szerelemben benne van, csak ez fölnagyítja azt a részt, és elmegy azon a vonalon. Ez minden szerelemben ott van az, hogy vajon merjem-e. És hogyha mered, akkor ott van, hogy ha megmerem tenni, akkor vagy sikerül, vagy nyerek, vagy vesztek, de mindent föl kell tenni. És hogy melyik ez a pont, amikor fölteszed, az meghatározó lehet a kapcsolatban, ha kapcsolat lesz belőle, vagy egy nagyon nagy beégés. Ez a film is a dominancia harcról szól leginkább, azt gondolom. Ami az elején megvan a szerelembe, behódolok-e annak a férfinak, az a férfi engem is a listára vesz, hogy az elején nem vagyunk tisztában, hogy mit lát bennünk a másik, hogy úgy valóban szerelem. Úristen, amikor az emberben megfogalmazódik, hogy ez szerelem, akkor így ki sem meri mondani először, mert hát ez milyen ciki, hogy én elkezdtem valakit így isteníteni, és valahogy meg akarjuk tudni, hogy a másik is így gondolkozik-e, mielőtt kimondanám, és ez egy ilyen nagyon kemény játék, és elmehet ezen a vonal. Ez egy romantikus film, vagy épp ellenkezőleg? Tehát ez hódol a romantika eszményének, vagy inkább lerombolja azt a sárga földig. Tehát egy ennél illúzió rombolóbb filmet keveset láttam eddig. Szerintem 50%-ban romantikus. Mi az, hogy romantikus film? Olyan gyönyörű intim helyzeteket mutat, ami tényleg csak a két ember összetartozásáról az ő külön kis világukról szól, és utána pont ezt a hatalmas dolgot húzza le úgy a mélybe, hogy kiröhögi, és belehozza olyan helyzetbe az embereket, a két szerelmest, ugye, mert ők egymásba szerelmesek, ez majd egyszer csak kiderül a filmbe. Végig nem tudjuk, hogy mi. Vagy inkább önmagukba, nem, vagy inkább szükség van a másikra. Le akarják győzni a másikat. Ők játszanak, és ahhoz a játékhoz kell egy játszótárs. Nagyon beteg játékot űznek egymással, az az igazság, és itt a fedezete, a tétje ennek a játéknak az a saját lelkük. És hát elég csúnyán rá is mennek erre. Hát ez a szerelem. Igyunk. Ránk. Erre a pillanatra. Arra, amit mondani akarok. Évek óta kikívánkozik. Miről van szó? Rólam. Rólad? Egyfolytában rólad van szó. Mondjuk úgy, hogy a szívemről. Szerelmes vagyok. Szerelmes vagy? Csak így? Nem csak így. Évek óta. Csak nem mondtam ki. Nősülni akarok. Benne vagy? Mit akarsz tudni? Hogy merem-e? Miről volt szó a nővérem esküvőjén? Hogy az esküvődön nemet mondasz? Fogadtunk rá. És ma mit mondasz? Te... tényleg nősülni akarsz? Ehhez te is kell lesz. Mivel egyedül nem lehet megnősülni. Beleegyezel. Benne vagy? Benne vagy? Benne van. Beleegyezett. Bravo! Te leszel a tanú. Köszönöm, Sophie. Bemutatom a mennyasszonyomat, Krisztelt. Csinos, ugye? Nem. Az akkori ruhádat viseli. Én vettem neki. Ez a tied. Vittek vagyunk. Bemutatsz minket végre? Krisztel, ő Sophie. Sophie, ő Krisztel. A jövő és a múlt. A szerelemnek, amikor nem felnőtt emberek szerelmesek, hanem gyerekek, akkor mindig van egy nagyon erős önvédelmi arculata, jellege. Van egy nagyon erős védvonal, amivel a saját egódat véded, amivel jelzed azt, hogy te nem is, csak ő. Amivel ki akarod szolgáltatni a másikat, mert... A hatalmat akar szerezni. Igen, pontosan. És ez a tinédzser szerelmeknek, a nem érett emberek szerelmének a jellemzője. Na most itt ebben a filmben két olyan figuráról van szó, akik nem képesek felnőni. Soha életükben nem képesek felnőni a saját érzéseik erkölcsi színvonalára. Azért, mert mikor kezdték ezeket az érzéseket gyerekkorukban? Hát na jó, de hát mi akadályozta meg őket abban, hogy érzelmileg és pszichésen felnőjenek ehhez? A másik. Na szóval egy retardált hülye gyerekekről szóló film. Azért ezt kikérem magunknak. Az ő nevükben. A ti az ő nevükben, akik szeretik ezt a filmet, mert szerintem ebből a filmből például marra sokat lehet tanulni. Ez egy olyan hogyan film. Hogyan ne csináld, úgy érted? Nem, azt, hogy van ilyen is. És nem baj, hogyha egy ilyennek. Tehát tudni kell egy pontot tenni a végére, hogy na ennek legyen vége. Onnan tudom különben, hogy ez egy szerelmes film, hogy én amikor nézem a filmet, azt érzem, hogy ők összetartoznak, és zavar, hogyha másiknak másik párja van, és azon drukkolok végig, hogy végre békéljenek meg, és nőjenek fel ebbe a szerelembe. A hetedik Ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Amélie Poulain csodálatos élete. Mindjárt írjátok már meg nekünk, hogy ki a francia filmes új hullámnak az autentikusabb dívája, Marion Cotillard vagy Audrey Tautou? Mert hogy ő köztük az én pszichémben dúl egy ilyen rivalizálás, persze lehet, hogy csak az én pszichémben. Már rég lejátszották szerintem. És ki nyert? Hát nehogy már megmondjad. De én megmondom, és tudját, látjátok, a Marion. Így van. Láttátok a PF-ot például. 0629986986 az SMS számunk, írjátok ezt meg. Egy valami biztos, hogy az Amélie csodálatos élete az egy grandiózus szerelmi vallomás az életnek. Tehát, hogy itt azt a szerelmi szenvedélyt, amit általában a hősök egymás iránt táplálnak, és itt is a két kis szerencsétlen, csak úgy, mint a kótyagos szerelemben egyébként hasonló, a két szerencsétlen sérült ember, Ninho és Amélie, ahogyan egymásra találnak, és ahogyan szeretik egymást, ez a film ennek a közegébe avad be minket. De Robi, ha bárkit kiemelnél, nem egyetlen egyet kit kiemelnél a világon, ugyanúgy szerencsétlennek látnád, mint ezeket. Nem, ez nem így van. Nem? Így van, hát ezek igazi outsiderek. Hát ne felejtsük el, hogy Ninhót hogy kínozták a kis társai az iskolában, hogy kirekesztették, és hogy lett ilyen magának való ilyen szerencsétlen kis hülye. Amélie meg nem is járhatott iskolába, mert félre diagnosztizálták. És hogy... Ez a szerelem fokozása? Az egyiknek túl sok jutott, a másiknak túl kevés jutott a szociális szférában. Uh-huh. És hát így mind a kettő ilyen magának való lett. És akkor a néző még boldogabb, hogyha még ők is megtalálják, és akkor azt fogja mondani, hogy hát én nem vagyok ennyire gáz, akkor nekem még könnyebb lesz? Ez a film egy darab nagy szerelmi mámor. Az egész film, ahogy örvénylik át rajtunk, és az, hát ez ilyen csodálatos világa van. Én jártam Párizsban ebben a kávézóban, és kedves kis kávézó, ahol játszódik a film. Én különben annyira nem szeretem ezt a filmet, megmondom én nekem. Én imádom ezt a filmet. Én is jártam Párizsban, és mondhatom pont ilyen, mint ebben a filmben, és annyira jó így gondolni Párizsra, és jó így látni Párizst, és ez a film olyan mértékben használja a komputer animációnak az eszközeit, amilyen mértékben nagyon kevés film. Teljesen szét van varva komputerrel a film. Annyira, mint mondom, kevés film. De olyan módon használja, olyan eszközökre alkalmazza, olyan eszközökként alkalmazza a komputer animációnak a lehetőségeit, ahogyan más film nem. Tehát más film a komputert arra használja, hogy új valóságokat avasson be a vászonra. Itt pedig belső valóságok vetülnek ki. Ez a gyermeki látásról szól ez a film, ahogyan megőrződik ezekben a sérült lelkű emberekben, ahogyan mi bennünk nem őrződött meg, ahogyan mi ezek fölött elsiklunk. Én éppen ezért nem értem ezt a filmet, mert szerintem oké, arra jó, és nagyon sokat lehetne tanulni bele, én így nézem a filmeket, hogy mit tanulhatok bele, mitől leszek több tőle, és ebben a filmen pont azt látom, hogy az a látásmód, amit én magamnak érzek, ebben a filmben megvan. És elég szomorú, hogy ennyire rajonganak az emberek, és újdonságként kezelik ezt a látásmódot, hiszen az azt jelenti, hogy ők nem látják meg a saját világukban azt a szépet, amit az Amelie meglátott az ő Párizsában. De akkor miért ez a fölényes lekicsinlés a részedről, hogyha ez a film megmutatja a te belső világodat, és ha más film erre képtelen, hogy nincs az, hogy ez a te kedvenc filmed mind közül, amelyik ilyen módon, ilyen belső kamerát mutat azért, be a belső világához. Azért, mert szerintem az én filmem Budapesttel sokkal inkább érdekes, és az, hogy az nem egy film, és más nem forgatja a saját filmjét, hanem rácuppan vasárnap délután, és azt mondja, hogy hú, de csodálatos ez a film, holott ugyanúgy ott van a szomszédja, ott van a zöldséges, ott van mindenki körülötte, és akkor miért nem éled így az életedet? Föl sem merül, hanem beveszi ezt a szert, és megnézi az Amelie-t. Everybody Marion, tehát ahány SMS-t kapunk mindenki. Nagyon jó. Jó, mondjuk ez egy elitkör eleve, Robi. Hát, ha azt mondod. Amelie 6 éves. Mint minden kislány, ő is szeretné, ha édesapja átölelné néha-néha. De az apja csak havonta egyszer az orvosi vizsgálat során ér hozzá. A kislány a szokatlan gyengétségtől felkavarva nem tudja visszafogni heves szívdobogását. Ennél fogva az apa szívrendellenességet állapít meg nála. A fiktív betegség miatt a kis Amelie nem járhat iskolába. Az édesanyja tanítja otthon. Péntek esténként Amelie néha moziba megy. Nagyon szeretek hátrafordulni és nézni a többiek arcát. Amelie életében nincs férfi. Próbálkozott egyszer-kétszer, de az eredmény nem váltotta be a reményeit. Viszont különös gyönyörűséget vált ki belőle néhány apró öröm. Belefúrni az ujjait egy magokkal teli zsákba. Kis kanállal összetörni a kemény karamelt. Kavicsokkal kacsázni a Saint Martin csatorna vizén. Na ezt mondom. Tehát menj le a Dunapartra a kutyáddal. Menj föl a várba, ülj föl az alagút tetejére. Menj le a Szabadság térre, a Szökőkútba, nézd meg a gyerekek, hogy strandolnak a Szökőkútnál. Ezer ilyen van itt Budapesten, és én nem is az Amelie-re fújok, vagy erre, hanem arra, Budapest a lényeg, itt a látásmód a lényeg. De jó, igen, de mi most itt Budapesten élünk, tehát Budapest és körzete, tehát ez most nem a Budapest a lényeg. Az, hogy ez most Párizsban zajlik. Nem az fáj, hanem az, hogy ez a látásmód tök mindegy, hogy hol van, nem Párizsba kell lenni, ez nagyon szép film, és ott játszódik. De az, hogyha ezt nekünk lennének ilyen rendezőink, mint a Jean-Pierre Jeunet, és lennének ilyen filmjeink Budapesten. Te vagy a rendező, éld így az életed, és forgass Budapestet élni. Az biztos, hogy ez a film, ez a szerelemnek az attitűdjét globálissá formálja. Tehát, hogy, és nem annak az önző és kiszolgáltató és kisajátító szerelemnek, amelyet számos film reprezentál ezen a listán, hanem egy sokkal éteribb, egy sokkal őszintébb, egy sokkal eredetibb, egy sokkal gyermekibb, és egy sokkal egy tisztább szerelemnek. És ezt formálja az egész élet, egy egész életvezetési elvé. Tehát, hogy az emberek a környezetünkben igenis megválthatók. És nincs tárgya, konkrét tárgya a szerelemnek, bármi, amire rásugározza az ember. Igen, pontosan valami ilyesmi, igen. Igen, igen. Szóval, hogy ez az életbe vetett szerelemről szól ez a film. Ez igen. Valami, ez igazán annyira bele lehet szeretni ebbe a filmbe, és annyiszor lehet megnézni újra meg újra, mert mint egy géppuska tűz, olyan erejű és olyan intenzitású sorozatban érnek az ingerek, amikor ezt a filmet nézett. Tehát így 4 másodpercenként történnek ilyen katartikus pillanatok ebben a filmben. Annyira erős, és hát az egész világa, az egész hangulata, a zenéje, a képi világa, és az Amelie-nek a belső világa, ahogy kivetül mindenre, ahol van és amerre jár. És közben meg az egész film a káosz elméletnek és a belső világunknak és a külső világ harmóniájának és diszharmóniájának az örvényébe is beavat minket. Szóval, hogy nagyon sok rétegű és nagyon sok rétű, és miközben egy ilyen művészfilmes hagyományból táplálkozik, amelyet a Jean-Pierre Jeunet a korábbi filmjeivel és a korábbi tapasztalásaival hoz, ezt mégis egy nagyon-nagyon jól érthető, nagyon jól átélhető, egy közönségfilmes világgá tudja tudja formálni, és ez a film pedig már annyira népszerűvé vált, amennyire művészfilm soha. Tehát igazából egy művészfilmes közegből lépett ki, de azt gondolom, hogy nem egy közönségfilmé vált, hanem azt gondolom, hogy itt valami totális film született, hogyha így fogalmazhatok. Tehát, hogy valami, amiben ezek egyesülnek, vagy valami, amiben ezek önfelettettségben örvénylenek. Egy klasszikus. Robi, találkoztál már ilyen szerelemmel? Azt hiszem, hogy én már túl romlott vagyok ahhoz, hogy így tudjak látni, vagy így tudjak érezni, mint ezek a hősök. A toplista mai 6. helyezettje a Szívhídjai című Clint Eastwood film. Egy hihetetlen jó ízléssel elkészült romantikus filmről beszélünk. Én ennél jobb romantikus filmet még nem láttam, ezt bevallom. Ezzel azt is elárulom, hogy ezután már a szerelemről nem... ezen a listán nem lesznek romantikus filmek. Csak nyomasztó, és még nyomasztóbb, és szörnyebb, és még szörnyebb, és... vesztessége. Igen. Megjárjuk a sötét oldalt. Most ez a film, ez nem a sötét oldalról szól, hanem a szerelem szépségéről és fájdalmáról. És pillanatnyiságáról. Mérlegre kerül kétféle érzelem. Egy szenvedélyes szerelem, amely Francesca Johnson és Robert Kincaid között zajlik, akiket a Meryl Streep és a Clint Eastwood játszanak. És egy élet elkötelezettsége, amely Francesca Johnson-t férjéhez, Richard Johnsonhoz köti. És ez a két érzelem kerül mérlegre. És nem a romantikus eredménnyel zárul ez a... Dehogy nem, azért romantikus film. Marhára romantikus az, ahogy megoldották ezt a helyzetet. Gyönyörű. Hát, örökké élnek a szerelemben. Hát igen, is lehet fogalmazni. De most, hogyha elmesélném a storyboardját ennek a filmnek, akkor így mindenki hangosan üvöltve okádna, hogy úristen, ez mi az a nyálas szar. De nem, és nem. Mert hogy annyira remek ízléssel, annyira finom eszközökkel, annyira kiváló rendezői ecsetvonásokkal lett megformálva ez a film, hogy le a kalappal. Általában a Clint Eastwood filmekhez ilyen kommentárokat szoktunk fűzni, hát ez most sincs másképp. Nagyon szeretett tanítani. Igen, főleg, ha volt egy olyan diákom, aki miatt úgy éreztem, hogy érdemes. Mindről ezt kéne hinnünk, de nem így van. Az ember kiválaszt egy-két diákot, akiknek úgy érzi, hogy adhat valamit. Volt ilyen? Nem tudom, remélem. Annyit tudok, hogy az egyikük orvosnak ment. Miért tette abba? Megszülettek a gyerekeim, és Richardnak sem tetszett, hogy dolgozom. De nyilvánvalóan hiányzik. Nem tudom, nem gondolok rá. Inkább árulja el, melyik volt a legizgalmasabb hely, ahol valaha is járt. Feltéve, ha nem túl fáradt ahhoz, hogy meséljen róla. Ha megkérdezi egy férfitől, hogy nem túl fáradt-e önmagáról beszélni, úgy maga nem sok felé járhatott. Bocsásson meg, ezt a világért sem szántam a legkezelő kijelentés. Ugyan, tökéletesen megértem, hogy unalmas egy háziasszonnyal társalogni a semmi közepén. Ez itt az otthona? Hogy lenne ez semmi? És nem is unalmas? Lássuk csak, ha most így belegondolok, a legizgalmasabb hely, ahol valaha jártam, Afrika volt. Mert ott az egy egész más világ. Nem csupán a kultúrája és a népei miatt. Az is óriási, de a levegő meg a színek hajnaltól alkonyig. Van valami szinte tapintható az egészben. Abban, hogy együtt él egymással az ember meg az állat, a különféle vadállatok, hogy ki marad életben és ki nem. Semmi sincs előre eldöntve. Ráadásul nincs előírt morál sem. Egyszerűen történnek a dolgok. És ez benne a szép. Nincs más ehhez fogható. Ez a kíváncsiak paradicsoma. Ha a partnereddel tanástalan vagy, hogy milyen filmet nézzél meg, amely perspektívákat tud elétek tárni a kettőtök érzelmi viszonyára vonatkozóan, és amely egy magasabb szintű, egy magasabb erkölcsi színvonalú érzelmi relációval tudja a ti személyes érzelmi viszonyotokat megmérni, akkor ez a film ez ideális. Erkölcsi színvonalú, ez nagyon komoly. De miért nem ez történik? De miért nem ez történik? Tehát itt nem arról van szó ebben a filmben is, ahogyan az a Casablancában, hogy egy erkölcsi döntést kell hozni. Tehát, hogy morális alapon kell felülvizsgálnod a saját szenvedélyedet. De felülvizsgálod már most először, arra legyünk már képesek, hogy 50-valahány évesen elsodorjon minket egy ilyen. Tehát ott kezdődik itt a dilemma ebben a filmben, hogy belemehetek ebbe, és hogyha már belementem, akkor hogyan élek ezzel az élménnyel. Annyi finomság, és annyi gyöngétség, és annyi érzelmes, szenvedélyes, és intim mozzanat tárul fel ennek a nagyon kemény, nagyon durva külsejű figurának, ennek a Clint Eastwoodnak a rendezői és színészi játéka nyomán, hogy azt szinte váratlan. A Meryl Streep az pedig hát hozza a tőle elvárható non plus ultrát. Így van. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon A Vágy titokzatos tárgya című film, amelyet Louis Buñuel rendezett. A film Matthew-ről szól, aki képtelen megkapni Conchitát a szó szexuális értelmében, aki az ő szerelme. Egy fiatal, kb. 20 éves, hát most a film elején még 18, aztán a film végére olyan 22 körül lehet, hosszú éveken keresztül zajlik a cselekmény. Ezt a lányt, aki azt állítja, hogy ő szűz, aki azt állítja, hogy szereti Matthew-t, és aki azt állítja, hogy ő a tisztaságát és a szüzességét tartogatja senki másnak, mint Matthew-nek, de hogy miért, és hogy mi elől, és hogy miért vajon, azt nem értjük, nem tudjuk. Valójában egy rémületes, undorító, mocskos szivoláról van szó, és egy szerencsétlen nyomorultról, akit a szerelmi szenvedély meggyötört, és aki képtelen arra, hogy eluralja a szerelmének a tárgyát, és azt gondolom, hogy itt a szerelem lényegéről, itt a szerelemnek a gyökerénél tapintjuk a problémát, amikor egy olyan rendező, aki a szürrealizmusnak a legnagyobb egyénisége, hogyha létezik szürrealista film, akkor nyilván Buñuelnek a neve az, azonnal a tudatunknak a középpontjába kerül, és rögtön ő merül fel, mint a filmvászonnak a Salvador Dalia, aki egész életében a szürrealizmust, a reális világnak, a reális valóságnak az önmagából kifordult képét formálta meg, és próbálta... Na pont ilyen ez a kép, bocsánat, hogy közbevágok, hogyha elképzeltek most, ha nem láttátok ezt a filmet, egy 65 éves férfi testet, egy 20 éves gyönyörű női testtel egy ágyban, akkor szerintem nem a szerelem az, ami az eszünkbe jut. Ha tényleg, és kikényszeríti Conchitát arra, hogy 50 éves férfiakkal hemperegjen, ha? 60 éves férfiakkal. És kikényszeríti, hogy 60 éves férfiakkal hemperegjen, ha? Senki, csak a szerelmet, csak nem tudom, miért keverjük. Azért, mi? Jó, de miért keverjük ide a szerelmet, amikor mert ez az egész... Mert Matthew szerelmes, azért. Matthew szerelmes, Conchita pedig hazudik de neki. De hogy lenne Conchita szerelmes? Matthewnek nagyon könnyű szerelmes lenni egy gyönyörű fiatal lányba. Miért lepődik meg, hogy Conchita nem az? Miért hiszi el, hogy azt mondja, hogy azért... De miért hazudik Conchita? Nehogy már Matthew legyen a felelős, hát nehogy már őt tedd meg felelősnek. De a Matthew az meg buta, és hiú, és sok pénze van, és azt hiszi, hogy meg lehet vásárolni, hogy lehet ő fiatalabb ezáltal a lány által, és valóban lehet ő a szerelme tárgya, hogy lehetne? Ezeket nem Conchitának kéne megfogalmazni? Tehát nem a Conchita megfogalmazza azzal, hogy nem érhet hozzá. Nem, Conchita olvasni. Nem fogalmazza meg, nem. Conchita folyamatosan szerelmet val, folyamatosan kecsegteti ezt a szerencsétlen férfit. A szerelmes igazán csak abba lehetsz, amit nem birtokolsz. És ez a szürrealizmus. Tehát a Buñuel egész pályafutása során a szürrealista filmmel kísérletezett, de sosem tudta lehozni a földre. Sosem tudta behelyezni az itt jelen való valóságnak a keretei közé, és itt és ekkor 1977-ben ez végül sikerült, amikor a szerelem mint valóság, mint a hétköznapokban gyakorolt viselkedésmód mégis a szürreál, mégis a maga, önmaga szürrealitásában, mégis az önmaga valóságtól való, való elemelkedettségében, vagy alászállottságában mutatkozik meg. Szerintem a szürrealizmus testiségben az az undor, és ez az, amit kiváltott bennem ez a film. Te kitől undorodtál? Ettől az egésztől, attól a koslató szerelemtől, ahogy egy 60 éves férfi egy ilyen gyönyörű nő után tud futni, és egyáltalán... Hogy te milyen önző vagy, hogy te mennyire képtelen vagy bármiféle észszerű, elképzelhető erkölcsi ítéletre egy ilyen esetben? Én azt mondom, hogy egy 60 éves férfi legyen már annyira önkritikus, hogy ne akarja ezeket a hízelgő szavakat, ne akarjon ezek után a hízelgő szavak után futni, hogyha már néhányszor kiderült az, hogy ez... De ez a te erkölcsi ítéleted az miért ezt a szerencsétlen kiszolgáltatott bohócot illeti, miért nem ezt a mocskos szemét hazudozó szivolát? Ez hogyan ez már el nekem? Mert az egyikkel tudtam inkább azonosulni, talált ki melyikkel. Amelyiknek szebb a teste és fiatalabb azzal, ugye? Kislány. Most olyan mit mondasz? Te, aki mestere vagy a hazugságnak. Mit te vádolsz engem? Nézd csak az ajtót! Betörted, elkergetted a vendégeket! Talán kisdomnak az állásomból miattad! Az én Iván volt! Ostoba vagy! Ostoba vagy! Ez hát a mesterség? Igen, nagyon jól tudtad. Mit tudtam? Hiszen még a gyerekek is tudják, hogy a táncosnők mesztelenül táncolnak a turistáknak, és most azt akarod velem elhitetni, hogy nem tudtad! Fogalmam sem volt róla! Idióta! Örökösen az a hülye féltékenykedés. Szeretném tudni, milyen jogon. Hiszen tudtom, ha sem az apám nem vagy, sem pedig a szeretőm nem vagy. Nem bizony. Ha szeretője vagy valakinek, mondd meg! Esküszöm, hogy holnap elhagyom Sevillát. Én nem vagyok senki. A magamé vagyok, és vigyázok magamra. Nincs féltetett kincsem, mint saját magam. Na és ezek a férfiak? Hiszen nem is ismerem őket. Ide jöttek az idegen vezetőjükkel, holnap pedig hazamennek Yokohamába, vagy mit tudom én. Ennyi az egész. Nézd körül, nézd meg ezt a termet. Ez egy találkahely. Igen? Nézd csak körül, látsz itt egy ágyat. Én így nem bírok tovább élni. Most az egyszer, beszélj velem őszintén. Legyen bár az utolsó alkalom. Ha egyetlen napig is itt maradsz, ebben a környezetben, mindennek vége köztük. Hiába, soha nem értettél meg. Már egy éve azt hiszed, hogy te ostromolsz engem, én pedig visszautasítom, pedig épp ellenkezőleg. Én vagyok az, aki szeret, én vagyok az, aki egy életre akarlak. Sosem szerettem más, csak téged, Mateo. Először is azért, mert szép vagy. A szemed olyan gyöngéd és olyan fényes. Ha tudnád, hány éjszakán át gondoltam a szemedre. A bolondja voltam. Vágyom a boldogságra, és tudom, hogy te meg fogod nekem adni. Tudod, hogy mindent megadok, csak kérned kell. Hiszen ismersz, kevéssel beérem. Szeretnék egy kis házat, ami az enyém, meg egy kis pénzt, ha már abba hagyom a táncot. Szeviem. Igen. Már meg is van, amikor csak akarod. Én nem adhatok más, csak azt, hogy szeretlek az őrületig, és hogy érintetlennek őriztem meg magam. A mocskos rohadék anyádat. Jó, ezzel nem tudok azonosulni különben, tehát ez valóban hülyeség, de azzal, hogy ő nem adja oda magát, azt hiszem, hogy elég kevés olyan fiatal nő van, aki egy lakásért és egy sok mindenért ne adná oda magát. De itt ez az ő perverz élvezetének a forrása. Jó, lehet, hogy akkor én ezt nem értem, ezt a filmet, Robi. Tehát, ez egy energiatolvaj ez a nő. És mennyi ilyet ismerünk? Aki sem magát odaadni nem akarja, sem a másikat nem akarja, csak leszívni a másik agyából az energiát. Semmi más nem akar, csak a visszajelzést, kizárólag a visszaigazolást akarja. Uh-huh. Tehát így megfosztja a másikat, és nem ad helyette semmit. Azt próbáltam meg elmagyarázni valahogy, mielőtt bevettem a fogalmazásgátlót, hogy itt van a szürrealizmus a jelen valóságban. Amikor a szürrealizmus megjelenítődik az életünkben, ez a szerelem, ahol a racionális világnak a szabályai nem érvényesek. Tehát amikor ténylegesen ez a 20 éves csaj, ezt az 50 éves férfit, aki minden tekintetben fölötte áll, úgy csavarja az ujja köré, ahogyan nem szégyelli, és nincsen eszközött fölötte. És a vágytitokzatos tárgya, na igen, ez mi a vágytitokzatos? Éppen a titok. Tehát Csak a titokba lehet szerelmes, csak a hiányba lehet szerelmes, csak egy vászonra vetítheted az illúzióidat, és csak azokba tudsz szerelmes lenni, egy üres vászonra. Tehát Conchitának igaza van, ugyanis megtartja azt a tárgyat Matthew-nek, amitől örökké szerelmes. De ebben a szerelemben semmi jó nincsen, ebben csak és kizárólag kiszolgáltatottság és szenvedés van. Hát de nem lenne szerelem, Robi, megbeszéltük, hogyha beteljesül, akkor nincs örök szerelem. De nem is az a célja a szerelemnek, hogy fönnmaradjon és önmagában örlődjön a végtelenségig. Akkor mi a hanem cél? Az, hogy feloldódjon egy közösségben, egy boldogságban, végső soron egy családban. Nem? Nem ez a célja egy életben. Az életet kell, hogy szolgálja a szerelem, nem önmagát. Nem? Nem gondolod? Tehát itt ez pedig nem tud feloldódni, mert ez a mocskos szuka nem engedi. Uh-huh. Mert nem is akarta soha. Egy percig se akarta. Szóval a vágy titokzatos tárgya az nagyon-nagyon szélsőséges érzelmekre ragadtat bárkit, aki látta. Én azt ajánlom, hogy nézzétek meg ezt a filmet, ami 1977-ben született, és Luis Buñuel utolsó filmje, már teljesen vakon rendezte magát a filmet. Ahhoz képest szép válogatás volt a hölgyek részéről. És ez egy szép metafora is, ugyanis amennyire a szerelem vak, Luis Buñuel annyira nem vak. Legalábbis ebben a filmben az látszik, hogy ebben a filmben egy nagyon-nagyon-nagyon éles és pontos képét kapjuk meg a szerelmi szenvedélynek, már ami a szerelem sötét oldalát illeti. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Ez pedig a Mike Nicholsnak a Közelebb című filmje. Így Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman és Clive Owen négyese, az amely szórakoztat minket, meg okít minket, egy olyan drámában, amelynél erősebbet hát nem nagyon láttam még eddig. Tehát az olyan erősek a dialógusok, hogy ilyen durva, erős, kemény pillanatokat még én nagyon, hát nem is tudom, mikor éltem át, mint amikor ezt a filmet láttam. Egyszerűen nem akartam hinni a szememnek. Tehát amikor az embernek az az érzése van, hogy aha, ezt mindig tudtam, de sosem tudtam ilyen jól megfogalmazni. És itt percenként jönnek az ilyen pillanatok. Igen, ilyen helyzetek. Én olvastam egy kritikát, és abban az a mondat így megragadt, hogy az őszinteség csak idegenek között lehetséges. Egy rettenetesen nyomasztó dráma a Közelebb. Arról, hogy a szerelemben a boldogság az nem teljesülhet be addig, ameddig a hiúság és az önigazoló szándék az jelen van. Tehát, hogy először, hogy ez az első gátja és ez az első lépcsőfok, amin át kell lépni ahhoz, hogy boldog lehessen. Találkozunk még? De látlak még azért? Válaszolj! Nem lehet. Ha találkozunk, nem tudlak elhagyni. És ha találok magamnak valakit? Az rossz lesz. Tetszem még neked? Persze. Nem igaz. Voltam így. Átülelnél. Helyes vagyok, de untatlak téged. Nem. Ugye szerettél? Mindig is foglak. Utállak bántani. Miért bántasz? Mert önző vagyok. És azt hiszem, vele boldogabb leszek. Nem leszel. Nélkülem nem. Soha senki nem fog ennyire szeretni. A szerelem miért kevés? Én szoktam szakítani, nekem kellett volna szakítanom nekem. Ennél jobb filmet a dominancia libikókáról én még nem láttam. Dominancia libikókát úgy kell elképzelni, hogy van ez az ölelkező pár, és a valamelyik ölelése nyilván erősebb, mint a másiké. És akkor akinek az ölelése erősebb, mint a másiké, az a vesztes, és az szenvedni fog. Iszonyatosan nyomasztó ez a film. Igen, ez valóban az. Szóval itt arról van szó, hogy valakinek veszíteni kell. Abban a szerelemben, ahol nem teszik le kölcsönösen a fegyvert, és nem áldozzák fel az egész szituációt egy nagyobbnak, egy többnek, mondjuk a közös életüknek, és mondjuk egy gyereknek, egy családnak az oltárán, tehát ahol nem fegyverzik le magukat és egymást, hanem folyamatosan a szenvedély fokozását és a szenvedélynek a katarzisig való hajszolását folytatják, ott a szerelem az egy háború. De az a durva, hogy úgy néz ki, hogy van fegyverszünet, és már elindulna egyszer egy történet egy ilyen nagy háború után, és aztán mégsem, és ez a bizalom hiánya, tehát innentől kezdve már nem lehet ő bennük egymásban megtalálni a bizalmat sosem. Az a baj, hogy az én elmúlt, nem tudom én, 15 évem az ennek a filmnek a története. Tehát, hogy én velem ez zajlott az elmúlt 15 évben, és én nagyon rossz így visszanézni erre, és nagyon rossz így visszagondolni erre, nagyon rossz ezt konstatálni, hogy semmi mást, sem erre nem jutottam, hogy sehova nem jutottam ezzel az egész kérdéssel, hogy az érzelmi életem romokban hever, és hogy itt vagyok, és semmire nem vittem ezek alatt az évek alatt, pont úgy, mint a hőseink. Tehát, hogy így sehonnan, sehova nem jutottam el, szereztem rengeteg tapasztalatot, de közel sem annyit, amennyit a rendező Mike Nichols ebben a filmben föltár. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Lars von Triernek a Hullámtörés című filmje. Szerelem, amely elképzelhető, és amelyet celluloid szalag valaha látott, ez beszerelme. A Jan halálos iránt. Szerelem. Igen, hát. És a méltatlanság ez iránt, a szerelem iránt, vagy erre a szerelemre. Ez Jan Neumann. Nem hiszem, hogy ez így lenne. De én azt hiszem, hogy... Nagyon kevés ember képes így szerelemben lenni valakivel. És ez a szerelem is a szeretet egyben is örök szerelem. Na igen, ez besz. Nem kell ehhez más. Ez csak egy Jan kellett, és így mind a kettő pontosan megtalálta a másikban azt, ami kellett. De Jan mennyire méltatlan erre? Most de nem méltatlan. Nem méltatlan, mert megmenthette beszerelme őt, tehát erre igazán méltó. De nem beszerelme mentette meg őt, neki nem volt akkora baja, hogy ő neki, tehát őt nem a beszerelme mentette, hogyne, mentette meg. Hogyne, csoda volt. Ilyen önzése pusztította el Best. Én egyáltalán nem így nézem, nem így olvasom ezt a filmet, nézzétek meg. Hogyan? Ez nagyon durván. Te komolyan azt gondolod, hogy Jannak joga volt ahhoz, nem hogy joga azt tegye volt, Besszel, amit tett? Egyáltalán nem, de ez egy szerelem volt, ami csodálatos szerelem, csodálatos, és megmentette szerelem a Jánt, és így teljesedett ki, leginkább Bess, mert Bess egy angyal volt. Csak azt képzelte, hogy megmentette Jánt, nem ő mentette meg Jánt. De ő mentette meg Jánt. Jánnak nem volt akkora baja, hogy ne épült volna fel. De megmondták, hogy... Nem épült volna fel, megmondták, hogy csoda. Csoda történt, persze. Hogy nem ér a szerelem, nem csoda? Jaj, nem már. Nem hiszel a csodákban, Robi? Hagyjad már! Úristen! Ne, ez a rossz duma. Hát ez jó, nem. Ez a film arról szól, hogy egy überember, aki megszületett itt a Földön, Bess McNeilnek a személyében, az... Egy angyal. Hát fogalmazhatunk így is. Azt ennek a világnak az önzése és ennek a világnak a méltatlansága ő hozzá, az hogyan pusztítja el, hogyan csinál ebből a szentből először szajhát, majd pedig hogyan csinál belőle áldozatot, és hogyan pusztítja el. És ez egy ilyen rettenetesen tragikus történet. Arról az önelemésztő szerelemről, arról a szerelemről, amely nem nézi magát. Az önzetlen szerelemről. Na, Bessnek, McNeil szerelme az, amely etalon kéne, hogy legyen mindnyájunk számára. Na, ez az a színvonal, ahova nekünk föl kéne nőnünk. Tehát ilyen színvonalon szeretni csak így szabad, vagy csak így lenne szabad, és csak így lenne érdemes. És szerinted beteljesülne, hogyha két ilyen ember találkozna? Két ilyen ember, miben tudom beteljesedni ez a, kiteljesedni ez a szerelem? Kezdjük azzal, hogy egy ilyen ember sincs, csak a filmvásznon, nem hogy kettő. Te honnan tudod? Én azt gondolom, hogy ehhez Lars von Trier kell, ez a Bess McNeilhez. Nem, ez megint egy hozzáállás, egy valamilyen felfogás. Ez már vallási kérdés. Tehát így van, ma itt vallásvilága. Hiszünk ebben a szentségben? Jó, akkor te nem hiszel benne, de ettől függetlenül, de ha elképzeljük, feltételezzük, mert látjuk, hogy van most egy ilyen filmben egy ilyen ember. Bess McNeil, igen, ha lenne kettő ebből, és Bess ővele találkoznak, akkor mi lenne velük? Én azt gondolom, hogy Bess megérdemelne. De mi lenne velük? Mi lenne a történetük? Hogy ne legyek már Lars von Trier, hogy kitaláljak egy történetet nekik. De elgondolhatod, kitalálhatod, Róma és Júlia lenne, gondolom, vagy mi lenne? Gondolom, vannak boldogok filmjeik. Lennének, nem? Hát nem. Hát nem nagyon látok ilyet, nem nagyon látok még filmászton se ilyet. Hát de miért? Mert nincsenek besznilek körülöttünk. A szerelem hatalmas erő. Igaz? Ha meghalok, azért lesz, mert a szerelem nem éltett tovább. Már alig emlékszem arra, hogyan kell szeretkezni. És ha azt elfelejtem, akkor meghalok. Emlékszel, amikor felhívtalak? Úgy szeretkeztünk, hogy nem voltunk együtt. Akarod, hogy megint úgy beszéljek hozzád? Én szeretnék. Besz. Keresd magadnak egy férfit. Aztán, amikor eljössz, elmeséled nekem. Olyan érzés lesz, mintha te meg én együtt lennénk újra. És az, az életben tart engem. Nem tudok. A legjobb, amikor azt mondtam, hogy, hogy legyen szeretőd. Nem a te kedvedért mondtam. Az életemért. Mert nem akarok meghalni. Félek. Ezt megérted? Igen. Te meg én leszünk azok. Tedd meg értem. Nem tudom. Kérlek. Létezik ilyen szerelem, úgy tűnik. Amikor valaki azt mondja, hogy holtomiglan, holtodiglan, és az azt is jelenti, hogy holtomiglan, holtodiglan. Amikor valaki azt mondja, hogy a halál el nem választ, akkor az azt jelenti, hogy igen, addig, amíg a halál el nem választ. És akkor azt jelenti, hogy tűzön, vízen keresztül, akkor a szó szerint azt jelenti, hogy tűzön, vízen keresztül, és akkor belemegy a tűzbe, és szó szerint, és igen. És ez Bess McNeil. Ez az, ami a mi végtelenül inflálódott, devalvált érzelmi sivárságunk közegében szinte elérhetetlen erkölcsi színvonalnak tűnik. Megint itt vagyunk, amikor a szeretet és a szerelem találkozik, és fúzionál. De ez már maga a szentség, ez már a vallás, tehát itt már tényleg a vallásvilága, ez egy magasabb rendű érzelmi sík. És azt gondolom, hogy mi nem is vagyunk méltóak rá, tehát ha mi magunk erkölcsi színvonalán Bess McNeillel találkozunk, nem érdemeljük meg azt a szerelmet, amit tőle kaphatunk, mert csak megnyomorítjuk őt. Mert mi egy ilyen létromlott állapotban vagyunk. Nem vagyunk a szentség befogadására alkalmasak és képesek. Ez a film ez elsősorban erről szól. Elég sötét és ízléstelen pillanata a filmnek, amikor a legvégén a harangok az égből lenyúlnak, és ott harangoznak a olajfúró torony fölött, de azt hiszem, hogy e fölött a kis részlet fölött el kéne siklanunk, és azt mondanunk, hogy ha ettől eltekintünk, akkor ez a film jóformán tökéletes. Tehát ennél erősebb drámát, ennél brutálisabb erejű erkölcsi példázatot azért keveset láthattatok, és azt gondolom, hogy a szerelemről ennél magasztosabb és grandiózusabb példát még soha senki sem adott, mint Bess McNeil szerepében Emily Watson ebben a filmben. Azt kell tudni, hogy a film a Cannes-i nagydíjas lett. Tehát nem aranypálmát kapott, hanem a zsűri nagydíját kapta meg Cannes-ban, de az aranypálmára sem kellett sokat várni a Lars von Triernek, ugyanis a Táncos a sötétben című filmért nem sokkal később megkapta azt is. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Az Annie Hall című film a második helyezettünk. Hát ebben a filmben a szerelemnek egy másik arcát szemléljük, mint amit eddig. Nem a szerelemnek a drámáját, és a szerelemnek a grandiózusságát, és a szerelemnek az aljasságát, és az alantasságát, és az erkölcstelenségét, és az erkölcsi magasztosságát, vagy akár a szerelemnek ezt az önelemésztő természetét vizsgáljuk, hanem a szerelemnek azt a kedves, intim világát, amit igazán szeretünk, amikor benne vagyunk. Itt, amikor vége van, nem? Tehát akkor benne vagyunk, annyira nem vesszük észre, visszagondolva, visszaemlékezve, akkor nagyon át tudjuk élni ezeket a mi kis intim dolgainkat. Itt az egésznek az esendőség, az egésznek az esetlegesség, az a emberiesség, az olyan... Iszonyat jó film, annyira jó fej, hihetetlen, hát nagyon élvezem. Nincs ilyen jó film, hát mint az Annie Hall. A Woody Allen a maximumot pörögte ki magából ebben a filmben. Talán azt is lehet mondani, hogy az összes többi filmjének a rovására, mert ezt a színvonalat, annak ellenére, hogy a Woody Allennek nagyon jó filmjei vannak, ezt a színvonalat, mint vígjáték, megközelíteni sem tudta. De hát ezt, hogy mondjam, pontosan jól tudták Hollywoodban, hogy nem fogja átvenni az Oscar-díjat, mert megüzente, hogy nem fogja átvenni az Oscar-díjat. Tehát ő előre szólt. Tehát ez nem egy ilyen merénylet volt, hogy ő nem veszi át az Oscar-díjat, ő jelezte, hogy ő nem fogja átvenni az Oscar-díjat, és ennek ellenére nem lehetett nem odaadni neki. Tehát annak ellenére kapta meg, és nem is vette át annak megfelelően, ahogyan azt. Tehát ben van a klubban. fölvetődött a terészedről az a kérdés, hogy ugyan mi történik, hogyha Bess McNeil az nem egy Jannal találkozik, hanem egy olyan színvonal, olyan erkölcsi színvonalon álló emberrel találkozik, mint amilyen ő, hogy abból akkor mi lesz. Kaptunk erre vonatkozóan egy választ a kedves hallgatótól. Ha beteljesül, nem lesz semmi különös, Vágási család lesz a szomszédokból. Nagyon jó. Igen. Igen, valóban. Ezzel csak egyetérteni tudunk. Ahogyan ők szeretik egymást, ez példaértékű. Igen, egy Magyarország hogy... tőlük tanulta, azóta mi is így szeretjük egymást. Igen, és gondoljunk csak bele, hogyha Jutka nem találja meg Ferit, hanem helyette valaki mást, egy Sanyit vagy egy Lacit talál. És Feri sosem ingott meg? Akkor még nem? Nem. Egyszer féltékeny volt Feri Jutkára. Ferinek nagyon sok komplexusa van abból, hogy ő lelenc gyerek. Ja, tényleg. És hát tudod, hogy Jutka egy tanárnő. Uh-huh. Ő meg csak egy, de ő is egy proletár értelmiségi, ő is ott a határon van, ugye nyomdász. A nyomdász az értelmiségnek az alja, a proletáriátusnak a csúcsa. Valahol ő már nagyon feltörekszik, ő már kilépni próbál, de hát az sajnos az anyagi kötöttségek azok mindig lehúzzák őt, és azért kénytelen ott a Góliáttal fuvarozni. De hát ez azért is van, mert a Jutka, aki sokkal jobbat is kaphatott volna, mint ő, legalábbis hát Ferinek ez a komplexusa, ő inkább a nélkülözést is, ezeket a szerény körülményeket feláldozott. Választotta. Igen, a szerelemért. Így van, ő feláldozott dolgokat. Egy Bess McNeil, látod? Igen, itt vannak köztünk. Én mondtam, Robikám, a hit. Nem is kell messzebb menni a gazdagrétnél. Így van. Szóval... meg kell látni. Igen, igen. Szóval az Annie Hall című film, csak hogy visszakanyarodjunk, a Diane Keatonnak és a Woody Allennek a szerelmét dolgozza fel. Ne legyenek kétségeink, hogy a Diane Keatonnak meg a Woody Allennek a szerelmét. Máskor általában azt szoktak mondani, hogy de bunkó vagy, mi az, hogy Woody Allen meg Diane Keaton, ne a színészeket mondjad, a karaktereket mondjad, Annie Hall és Elvis Singer. De ebben a helyzetben senkinek nem lehet egy rossz szava sem, ugyanis itt valóban Diane Keatonról és Woody Allenről van szó, itt ők önmagukat játsszák. Ebben a filmben kétségünk sem lehet fel. Van egy régi vicc. Két idős hölgy üldögél egy Kextil Hilli üdülő teraszán. Azt mondja az egyik, észrevette, drágám, hogy itt milyen ócskán főznek? Mire a másik, igen, és milyen kicsi adagokat adnak? Hát ez az, valahogy alapvetően én is így vagyok az élettel. Tele van magánnyal, nyomorúsággal, szenvedéssel, boldogtalansággal, és mégis az a baj, hogy olyan gyorsan elmúlik. A másik számomra fontos mondás, amelyet az emberek általában Buster Keatonnek tulajdonítanak, bár szerintem Freud agyából pattant ki méghozzá a tudatalattival kapcsolatban, nagyjából így hangzik, szabadon idézve. Sose szeretnék olyan klubhoz tartozni, amelyik engem elfogadna tagnak. Amióta felnőtt vagyok, ez a mondás határozza meg a nőkhöz való viszonyomat. Mostanában sok furcsa dolgon gondolkozom, mert 40 éves lettem. És azt hiszem, ez valami krízisféle az életemben. Szó sincs róla, hogy az öregedéstől félnék. Na nem. Jó, egy kicsit kopaszodom, az igaz, de hát ki nem kopaszodik ebben a korban. Különben azt hiszem, egész jól alakul a dolog. Ahogy öregszem, lassan afelé haladok, hogy olyan virulens öreg úr legyek, aki még a legyet is röptében. Na jó, hát egyelőre ezt érzem, hát hogy aztán persze lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy én is olyan leszek, mint ezek a nyálcsorgató véni ampecek, akik tarisznyát hordanak és a kávéházban a szocializmusról vitatkoznak. Ennél meg én szakítottunk, és én még mindig képtelen vagyok felfogni. Őrület, így rakosgatom össze a mozaikokat az agyamban, hát ha rájövök. Hát ha valami részletből kiderül, hogy hol csesztük el, mert hogy nagyon elcsesztük, az tény. Istenem, egy éve még szerelem volt köztünk, és egyszerűen nem lettem morózus a dologtól, nem, abszolút nem vagyok depressziós alkat, nem. Mitől lennék? Szép, boldog gyerekkorom volt. Brooklynban nőttem fel a második világháború alatt. Igenis depressziós. Semmit nem csinál, egész nap csak ül. Van valami baj, Elvi? Mondd el dr. Flickernek. Azt hiszem, olvasott valamit. Szóval olvastál valamit? Azt olvastam, hogy tágul a világegyetem. Hogy tágul a világegyetem? A világegyetem az a minden. És ha egyszer elkezdett tágulni, akkor szét is fog esni. És akkor mindennek vége lesz. Mi közöd van neked ehhez a dologhoz? Nem hajlandó házi feladatot írni. Így már semmi értelme. Ebben nekem ne keverd bele a világegyetemet! Te itt laksz Brooklynban! És ha jól tudom, Brooklyn nem tágul! Sőt, Elvi, még évbilliókig nem is fog tágulni. Nekünk az a dolgunk, hogy jól érezzük itt magunkat a lehető legjobban. Ha? Ha? Ha? Hát így is hozzá lehet ehhez állni. Nem az önsajnálat, hogy jaj, hogy telt az elmúlt 15 évem, jaj, szegény fejem, sebeket osztok, és sebeket szenvedek el. Igazán nagyon-nagyon sok rosszat tettem, és hova jutottam? Látod, sehova. De legyed, Robikám, nem, nem leszek morózus öreg úr, hanem a féle legyet is röptében típus. Tehát, és egy jó darabig nem is van. Nekünk az a dolgunk, hogy jól érezzük magunkat, de ne. Igaz, Elvi? Tehát igazából ez a film is a Woody Allennek az élethez való viszonyáról szól alapvetően, és ezt semmi más nem tudja annál hűebben és annál erősebb foglalatban feltárni a számunkra, mint ez a szerelem, amely a Diane Keatonhoz kötötte őt. Hány szerelem van egy ember életében? Hát szerintem olyan igazi szerelem, olyan, hát én nem tudom, én nekem azért azt gondolom, hogy egy olyan, hát én már voltam nagyon szerelmes legalább háromszor. Hű, oké. Okay. Akkor élvezzed, Robikám. Mit élvezzek rajta? Nincs azon semmi élvezni. Jön valaki. Még, jön még. Túl kell élni. A csúcsok csúcsa, a mai number one. A Keserű mész című film, amely a Roman Polanszkinak a legjobb filmje, azt gondolom, és nem is nagyon tudok elképzelni ennél erősebb, ennél jobb, ennél klasszikusabb. Hát meg igazabb. Igen. Filmet a szerelemről, arról, ami, hát ez olyan, amikor minden manírt lehántunk róla, és megmarad ugye az a nyers önzés és egymás vérének a kiszipolyozása. Gondoltatok már így a szerelemre? Ami semmi más, mint a másiknak a fölzabálása. És amikor elfogyott, vagy már csak a csutkája van, amihez nincs gusztusod, akkor eldobod. Amikor nem úgy gondolsz a másikra, hogy ott van a magva, ahova vágyódsz, hanem így fölzabáltad az ehető részeket, és ami megmaradt, de te már nem vágyódsz. Az nem, már a nyűg a pupa hátadon. Nem tudod eldobni. Hát mert visszamászik azért, mert visszamászik a küszöb alatt. Na hát ez benne a legborzasztóbb, hogy nem tud eltakarodni, hogy nem szedi össze magát, és nincs annyi méltóság benne, hogy eltakarodjon, amikor már fölzabáltam, amikor kiszívtam a velejét, akkor takarodjon a rohadt anyjába. Mit képzel, még mindig itt rontja a levegőt? Jó, aztán eltakarodik, és akkor elkezdett te ugyanezt, és a másik mondja azt, hogy most már hagyjál már, megaláztál már, én nekem túléptem rajtad, és még mindig itt vagy, és akkor na jó, próbáljuk meg még egyszer. Igazat mondtam, nem tudok nélküled élni. Na csak ezért jöttél, hogy... Könyörgök, ne dobd ki! Adj még egy esélyt! Itt maradok bármilyen feltétellel, bármilyennel. Mindent elviselek, csak veled leessek. Rám ripakodhatsz, megverhetsz. Lehetnek más nőid. Akármit csinálhatsz, de könyörgök, ne küldje! Már nem is szeret. Tarts meg, legalább szánalomból. Megteszek mindent, csak veled maradhassak. Este kérlek, kérlek, könyörgök. Kérlek, kérlek. Mindenkiben van némi szadizmus. Hol biztos, hogy előbújik, ha valaki így ki van nekünk szolgáltatva? Ha tényleg a pokolban akar élni, tőlem megkaphatja. Még neki is túl forró lesz. Hát ez a film az én számomra elsősorban arról szól, hogy a szerelem célja nem önmaga. De ha a szerelem céljává önmagát tesszük, akkor a szerelem az elemészti a benne résztvevőket, az egyiket elemészti lényében, a másikat elemészti erkölcsileg, tehát az egyikből gyilkost formál, a másikból áldozatot. És ez menthetetlenül így lesz. Tehát ugye, és itt ennek meg is van egyébként a kulcsa. A rendező elhelyezi a megoldó kulcsot a filmben, ott a hajón az a kislány, aki a megoldás az egészre. Mert hogy igazán a szerelem célja nem a szerelem. A szerelem egy eszköz. Eszközzé kell formálni. Olyan, mint az autóban a motor. Motor nélkül nem megy az autó. De csak egy motor az nem elég. Ahhoz autó kell, ahhoz kaszni kell, ahhoz kerekek kellenek. Tehát, hogy itt a szerelem célja a család és a gyerek. A szerelem célja az az, hogy átformáljuk eszközzé, hogy aztán minket szolgáljon. De ha ezt nem tesszük meg, akkor elemészt minket. Tehát itt a különbség, itt az a kérdés, hogy az a tűz, ami ég, azt képesek vagyunk-e egy kohóba foglalni, hogy az hajtsa az életünket és vigye előre, vagy pedig elemészt minket. Tehát itt az a kérdés, hogy tűzifa leszünk, vagy kemence a szerelem tüzében. És ez itt egy nagyon-nagyon szomorú példázat, amit a Roman Polanski a Keserű Méz című filmben elénk állít, és azt mutatja meg, hogy milyen az, amikor a szerelem öncélú, önmagáért való, és milyen következményekkel jár ez. Na, itt az igazi háború. Tehát az, ami a Szeress, ha mersz című filmben, az ennek a gyerekváltozata. Tehát itt történik meg, ahol igazi drámája van, igazi tétje van, igazán kemény fedezete van, és rettenetesen tragikus következményei. Ez egy 92-es film, és nagyon-nagyon klasszikus lett azóta az én életemben legalábbis, és érdekes, hogy pont ez, amit az elején beszéltünk, hogy mikor nézzük meg, és mit ad, de most újra nézve nagyon megszerettem, és teljesen máshogy látom, kevésbé félelmetes ez a film, mint volt mondjuk 15-5 évesen. Én szerintem ebből rengeteg dolgot lehet tanulni a jó részéből. Azt írja az egyik kritika, hogy úgy néz ki a történet, hogy udvarlás, egymásra találás, szexuális kísérletezés, perverzió, telítettség, unalom, közön, gyűlölet. Milyen durva, hogy a szerelemhez ilyenek. Ez az útja. Ez a legsötétebb értelmezése a szerelemnek, és mindeközben egy annyira szórakoztató film minden percében. És annyira erotikus, hogy hát fantasztikus. Ez a gyönyörű nő, az Emmanuel, aki egyébként a Polanskinak a nője. Igen. Fantasztikus. Igen, szép. Igen. De itt egyébként a Peter Coyote-t kell megemlíteni, aki ő az Oscarnak a szerepében, ő zseniális, ő a szuperkarizma, ő az, aki körül a film zajlik. A Keserű Méz könyvben még meg a brutálisabb írja nekünk a kedves hallgató. Na, azt el is olvasom. Szóval ezek voltak azok a filmek, amelyeket Csonka Berta kolléganőm segítségével ajánlani kíséreltünk meg számotokra az elmúlt két órában. Az a lista, amely a 10 szerintünk legkiválóbb filmet tartalmazza, amely a szerelemről szól, a 10. helyen ezen a listán a Kótyagos szerelem volt, a 9. volt a Casablanca, a 8. helyünkön a Szeress, ha mersz, 7. pedig az Amelie csodálatos élete volt, a 6. a Szívhídjai Clint Eastwoodtól, az 5. a Vágy titokzatos tárgya Louis Buñueltől, Mike Nichols filmje a közelebb a 4., a Hullámtörés Lars von Triertől a 3., a 2. az Annie Hall Woody Allen filmje és a Roman Polanski féle Keserű méz az, amely listánk első helyén áll. Holnap is élő műsorral jelentkezünk, a 10 szerintünk legkiválóbb kémfilm lesz az, amelyet ismertetni fogunk veletek. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Csonka Berta kolléganőm nevében is. És hát ennyi volt mára, hallgassatok sok rádiókafét addig is, holnap 3-5-ig szokásunk szerint itt leszünk veletek a 98.6-os frekvencián. Sziasztok!